لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا. Neko će kazati, ti najavi nama veliku pauzu i veliki prošireni odmor, a mi se ne bi sa tebom složili. Mi se znojimo i nekakva nam muka u stomaku, zato ja nisam kriv. Zato je kriva tvoja produžena kašika i tvoja mlada koja ti je nanijela zulum, to što ti je napravila toliko jela i pića da nisi mogao tom izazovu da odoliš. Ali nema sumnje da evo i ovi što kasne sa naukom, ovo svjetskom, kažu da čovjek kada glavu obori i kada glava bude najbliža zemlji od ostalog dijela tijela, da je to najbolje stanje u kome se mozak odmara. Općenito, svi ovi položaji koji se dešavaju ili pozicije koje se dešavaju tokom namaza, od kijama, znači od stojanja do pregibanja rukua, do seđde, do jeli, džulusa prvog i drugog sjedenja, sve su to jeli, momenti koji pašu za određene organe. I zbog toga nije džalvar poslanik alejhi salatu vesselam kazao da je njegov užitak u namazu. I kazao je Bilalu, rewihna biha ja Bilal, odmori nas namazom, o Bilale. To jeste, ti prouči ezana, ja ću biti imam pa da odmorimo muslimane. Ovo što mi danas pušemo u namazu, što nas muka uhvati, to su znači dodali smo više mazota nego što treba, pa mora negdje izaći. Ali kada bi jeli onako kako je islamom propisano, onda bi sigurno osjećali ono što je kazao onaj koji wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, onaj koji govori, jel ne govori po nahođenju svom i po hiru svom, nego je to objava koja mu se dostavlja. A nakon toga, draga braćo i poštovane sestre, mi smo kazali da ćemo u Ramazanu učiti jednu kratku suru koja ima 18 ajeta, zove se sura Al-Huđurat ili Sobe, koju bi ne trebalo da bude lijepo, nego ako smo već redovni i dolazimo ovdje i znamo, znači čitati Kur'an, to bi bila po šarijetu, ako gledamo šarijet, jedna obaveza, jer dok vam god imam ne naredi grije, morate ga slušati. Što ste mu dali mihrab? Jel? Jer Allah dželle šanu kaže wa atiu Allaha wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Potpuno se pokorite Allahu dželle šanu. Znači tu nema jeli ovaj mogućnosti izvrgavanja. I potpuno se predajte poslaniku alejhi salatu vesselam, isto tako nema mogućnosti bilo kakvom izvrgavanju. I vašim predvodnicima. Ovdje nije rekao Allah dželle šanu potpuno se predajte. Jer predvodnici mogu potrefiti i mogu jeli promašiti. Međutim, ako imam od tebe traži nešto, onda je to obaveza da to izvršiš. Kao da ti je naredio Allah tebareke ve taala, njegov poslanik. To se tako, znači, razumije. Jer onaj ko se, kako kaže Allah tebareke ve taala, ko se pokorava Allahu, već se je pokorio poslaniku, alejhi salatu vesselam. Pa nadam se, inšallah, nije teško, 18 ajeta, svaki dan po ajet, pa ćemo onda nakon toga, ako Bog da nešto progovoriti, u vezi te sure, neke, znači, pouke i poruke, a samim učenjem vi ćete tamo naći u prijevodu da smo potrefili ono što nas boli. Znači, dirali smo u ranu, zato nismo uzeli suru Jasin, jer još niko od nas nije baš ovaj se spremio da umre, a ona puno govori o smrti, o jeli, polaganju računa i o sudnjeme danu. Pa nismo mi planiramo dugo živjeti, a kad planiramo dugo živjeti, sura Huđurat nam kaže kako treba da se ponašamo, pa možda ćemo dugo živjeti, da ne remetimo, znači, red na zemlji. Noće ćemo uz Allahu tebareke ve taala pomoć nešto kratko progovoriti o vrstama tevhida. Islamski pravnici, islamski učenjaci su podijelili tevhide u tri vrste. Pa su kazali da ima tevhidu rububije, tevhidu al-uluhije i tevhidu as-sifat. Ovaj prvi tevhid, tevhidu rububije, jeste znači izdvajanje Allaha tebareke ve taala u svemu kao onoga koji je stvorio, koji daje život i smrt. Znači, priznavanje drugim riječima Allaha tebareke ve taala kao gospodara. I ovaj tevhid nije upitan bio kod mušrika. Znači, zbog ovoga tevhida nije trebao dolaziti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jer su mušici neke vjerovali u Allaha dželešanu. Kleli se Allahom. Zadnja je Allahova bila. Zakletva je bila sa Allahom. Nadjevali su imena Abdullah, Abdurrahman i ostalo. Znači, po prirodi čovjeka je da vjeruje u Allaha dželešanu. Jer toliko ima dokaza u njemu samom kao stvorenju čovjeku i oko njega, da je nemoguće da čovjek nakon svega toga za sebe kaže da je pametan, a da ne prihvati i ne prizna Allaha dželešanu. Jer Allah tebareke ve taala kaže: "Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab." U stvaranju nebesa i zemlje. Allah ovdje navodi velika stvorenja, neće spominje nas, ove miševe male, mrave i ostalo. Mi smo sitna stvorenja. Ali kaže, zaista, u stvaranju nebesa i zemlje, u smjeni noći i dana, su znakovi za koga? Za onoga koji je pametan. A najispravnije mišljenje jeste da se pamet nalazi u srcu. A da je inteligencija u glavi. Jer onaj čovjek koji ne primi nakon jasnih dokaza, uputu, objasniš mu. Zato Allah dželevala nama govori da sa kršćanima i židovima lijepo razgovaramo. Pa im kažemo, hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Iznesite vi to što vjerujete, dajte dokaze ako istinu govorite. Vođadilhum billeti hije ahsen. Sa njima na najljepši način razgovaraj. Jer srce je takvo, kallebe ju kallibu, okreće se i ono je to kojime se mi obraćamo. Znači, čovjek, kada mi govorimo, mi samo formalno gledamo njegove oči, u njegovu šofer šajbu. Mi uglavnom se obraćamo njegovom srcu. Pa to srce, ako je zdravo, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, inne fil mudghati, inne fil jasadi mudgha, idha salahat, salaha al jasadu kullu. U tijelu ima jedan komad mesa, ako je on zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Wa idha fasadat, fasada al jasadu kullu. Ako se razboli taj komad mesa, čitavo tijelo je bolesno. Ela wa hiya al qalb. Zaista je to srce. I zbog toga, znači, većina islamskih učenjaka koji govore o kajskim stvarima kažu da je pamet u srcu, a da je inteligencija, znači, u mozgu. I ti danas kad dadneš jednom školovanom nevjerniku da čita neke ajete koji su na engleskom ili na drugim jezicima, on to pročita, ali zna napraviti avion, a ne zna pasti Allahu na sežde. Znači, on nema razuma. Njemu je Allah tebareke ve taala zapečatio to srce. Pa zbog toga vjerovati u Allaha dželešanu je lako. I oko toga ne bude nikada puno spora. Ali ono sa čime se sporio poslanik alejselatu ve selam jeste ovaj drugi tevhid, tevhid al-uluhije ili tevhid al-ibadat. I zbog toga Kur'an dosta puta spominje: ako ju pitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, da je kulunna Allah. Kažu, to je Allah stvorio. Kad je Allah dželešanu pitao, kad je sakupio duše i pitao, jesam li ja vaš gospodar? Svi su rekli, jesi, ti si naš gospodar i mi to svjedočimo. Znači, duše su davno nekada prije nego su došle u naša tijela, priznale Allaha tebareke ve taala. Jer to je priroda stvorenja da svjedoče i potvrđuju onoga koji je stvorio. Ali je problem kod ovog drugog tevhida. A to je tevhidul al-ibadat. Tevhid znači izdvajanje Allaha tebareke ve taala. U prvom slučaju izdvajanje Allaha dželešanu kao jedinog stvoritelja. Jedinog gospodara. On je rab. Nema drugi, znači, rabova osim Allaha tebareke ve taala. On je taj koji je stvorio, on je taj koji daje obskrbu. ali u problem je znači kod drugog tevhida, kod ibadeta. Jer su ljudi po prirodi skloni da zglajzaju s pravog puta. Kao što su skloni ako se budu trudili da potrefe pravi put. I vidjeli ste kad čovjek luta, ali traži neku adresu tamo, kaže kako je on to mogao naći. Pa pitao, onaj ga uputi lijevo, onaj desno, curika se tamo, vamo i našao. Našao svog nekog Amidžića tamo u Frankfurtu, mislio da će se zgubiti na Amajni tamo negdje i našao. Pitao, tražio, dok ga nije našao. Kad je krenuo od kuće, ono je u sebi govorio, nema šanse u tom gradu da ga nađe. Ali ga našao. E tako je isto, jel, čovjeku mogućnosti da skrene, znači, s pravog puta. Pa ako ne bude pitao, ako bude sam tragao, znači sigurno će nešto drugo, ali on neće samo otići od, on neće otići od obožavanja, on ostaje i dalje u toj svojoj prirodi. Samo ne obožava više pravu stvar. Poklanja, znači, ibadete nekome drugom. Mimo Allaha tebareke wa ta'ala. I zbog toga je došao poslanik alejselatu vesselam da kaže Arapima, vi vjerujete, ali samo u samoj, znači, u samo izvršavanju ibadeta tu pravite prestupe. Kao što je to slučaj i sa današnjim ljudima. Neki to definišu, ima nešto, ima neka sila, ima nešto. Ali čemu to ti sada ibadetiš? On nečemu, znači, opet ibadeti. Nešto priznaje, kao tevhid el-uluhije. Nekome, znači, izvršava ibadete. I ovdje moramo shvatiti da jedino kome se smiju davati ibadeti jeste onaj koga smo na početku priznali. Znači onaj jedino koji ima pravo da se obožava, to je Allah dželešanu. Wa'bud rabbeke hatta ye'tiyeke al-yakin. Kaže Allah tebareke ve teala poslaniku alejhi salatu vesselam, obožavaj Allaha dokle sve dok ti smrt ne dođe. Znači čitav život. Sad smo učili ajet وَعَبُدُ اللَّهَ وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانَ. Obožavajte Allaha, a roditeljima činite dobročinstvo. I zato znajte, draga braćo, da neće ući insan, mora imati bradu od uha do uha i do koljena, neće ući u džennet ako njegovi roditelji, a bili su vjernici, ne budu sa njim zadovoljni. To je šart. To je pravo roditelja kod nas. I zato po šarijatu kada ubije babo sina, nema kisasa, ni kod jednog imama. Znači sve četiri imama kažu da ako otac ubije svoga sina, može mu kadija odrediti neku kaznu da ga malo smiri, da ne bi dalje potegao barač na nekoga drugog, ali ne ubija se, znači nema obmazde zbog toga kao što ima ako ubije brat brata. Ili ako ubije sin babu, sin biva ubijen. Što znači, koliko je bitno da poštujemo svoje roditelje, čak ako su nevjernici. Moramo se brinuti o njima i to je ovdje na zapadu, tome su pogaženi svi temelji. Ovdje je babo nije niko opanak vrijedan. Vredniji onaj čuk koji vidjeli ste u 5 sati, ima jedan brk ovdje žučo, vodi dva čuka, ko dva teleta. Vodi oni da zajedno sa njima i badati. Objava mu došla, mora izvesti, oni ga natjerali, probudili ga, ne mereš brko spavati. Mi hoćemo da idemo obići ovo drveće malo, da gledamo prirodu. Allah nas je stvorio u džungli, nije nas stvorio u stanu da budemo. Ali nekome se, što kaže onaj, jedan u onoj svojoj pjesmi, nešto se mora ibadet, nešto se mora, jeli, nečemu se mora poklanjati, jeli, ibadet. I zbog toga, Allah tebareke ve taala kaže: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu." Reci, moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt su posvećeni Allahu tebareke ve taala. I zbog toga čak kad je čovjek iskren i ispravno vjerovanje ima, onda i njegovi muamelati, znači njegovi životni poslovi koji u osnovi nisu ibadet, Allah i pretoči u ibadete zbog njegovog, znači, ispravnog pogleda na Allaha dželešanu. Radiš da bi od halala živio, da bi mogao, jeli, da ibadetiš, da sačuvaš svoju familiju. Pa rad sam kao rad nije ibadet, ali postaje ibadet ili tebi briga da tvoji sinovi, tvoja familija obožava samo Allaha tebareke ve taala. Ali kod nas i tu smo mi polupali lončiće. Mi radimo da se tovimo. A šta će ko obožavati la ilaha fid din? Nema prisle u vjeru, bitno je da mi njega uhranimo dobro, neko more kazat babo, sada samo progovori još jednu, pa ćeš vidjeti kako Musa nakautira svoga babu. Jel? Ali ako čovjek ima ispravno vjerovanje, onda znači o svojima muamelata ima koristi. I ovdje je problem bio i zbog ovoga je Allah tebareke ve taala slao sve poslanike da ljudima znači trasiraju, da ih vrate na pravi put na kojem je bi trebali biti. Zato Allah dželšanu kaže: "Oma kana Ibrahimu jehudijen wala nasranijen, walakin kana hanifa muslimen, oma kana minel mušrikin." Ibrahim a.s. nije bio ni židov, ni kršćanin, niti je bio bilo kakve druge ideologije, nego je bio pravi vjernik musliman. Znači, na čistom tevhidu je bio Ibrahim a.s. Tako je svaki poslanik. Isa a.s. je pozivao svoj narod. I kaže, meni je moj gospodar dao da liječim gubave, da proživljavam, ali nije mi Allah dao da more budalu. Vrat napravi, budala, šta ćeš? Znači, svaki poslanik je pozivao u čisti tevhid da se Allah obožava, to jeste da se tevhid el-ibadat poklanjaju samo Allahu tebareke wa ta'ala. I treća vrsta tevhida jeste tevhid sifat, esmao sifat. Da priznajemo Allahu wa tebareke wa ta'ala imena i njegova lijepa svojstva. Allah subhanahu wa ta'ala nam se, braćo, predstavio sa 99 lijepih imena i lijepih svojstava. Taj broj nije konačan. Allah samo zna koliko on ima imena. Ali nama dostupno je da znamo ovaj broj. I zato neki ljudi uporno pokušavaju otkriti. Idemo dalje, kaže. Pa ćemo hukati, vikati, hu, ne bi li nam se nešto pokazalo. I normalno kad ti 100 puta hukneš, dobro, mora se zagrijati na nešto. Za nešto se moraš zagrijati. Jer ti 100 puta kad dihneš, umoriš se, kamol kad ti, svu snagu iz tebe pokreneš. I zbog toga, znači, kako ćemo imati ispravan tevhid u ovome pogledu, da priznajemo Allaha tebareke wa ta'ala onako kako se on predstavio. Pa ako on kaže da je on Ar-Rahim, da je on Al-Ghafur, da je on Ar-Razak, Al-Hay, Al-Haq i ostalo, da mi tako uzmamo. To je u pogledu, znači, Allahovi imena. A isto tako u pogledu Allahovi svojstava. Znači da mi tu ne izokrićemo ne do Allah, ili da ne budemo od onih ljudi koji nešto negiraju. Bojeći se da koba jagi ne odemo u nešto što je pogrešno. Jer ljudi uglavnom kad hoće nešto da zaniječu, kažu, mi ne smijemo Allaha opisivati. Tako je. Ali Allah je Dželešanu za sebe kazao, lejse ke mitli šej, wa huwa samijun basir. Nije mu ništa slično. On je onaj koji sve čuje i sve vidi. Što znači da mi moramo priznati svako svojstvo koje Allah Đelešanu u sebe nazvao. Pa ako Allah Đelešanu kaže da ima ruku, mi kažemo Allah ima ruku. Kakva je ta ruka? Ovo nam je pravilo lejseke mislišej. Ništa joj nije slično, ništa mu nije slično. Allah Đelešanu nije sličan svojim stvorenjima. Ako Allah Đelešanu kaže da ima stopalo, mi priznajemo to bez toga da ulazimo, znači, u tumačenje. Ili u te'vil izokrićanje. Ili ne do Allah da odemo, kao što su neke, znači, zabludile sekte, koji negiraju Allahove sifate. U ovakvom pogledu, ako budemo imali stvari poredane, inšallah, naše vjerovanje je ispravno. Ovako su, znači, vjerovali selefi. I zato u pogledu el istiva'a, znači da se Allah tebareke ve taala uzdigao iznad arša, kaže Imam Malik, el istiva ma'lum, znači uzdizanje, to Allah je to rekao u Kur'anu, to nam je poznato. Thumma stava 'ala al arš. Allah se uzdigao iznad arša. Znači, imamo ma'lum, imamo podatak o tome. Znači, al-istiwa ma'lum, wa kayfiyatuhu majhul. A kako se to desilo, to je za nas nepoznato. Onako kako Allahu dželle ve ala dolikuje. Ali za nas je nepoznato. Wa su'alu anha bid'a. A pitanje kako se to desilo je novotarija. Strogo zabranjena stvar da čovjek oko ti stvari plaho se zamara. I zato kaže jedan veliki islamski učenjak, nama poznat, Ibn Qayyim, koji kaže, ima znanje u Kur'anu i sunnetu koje je spomenuto. Ako ga čovjek bude znao, ne može se za njega kazati da barata sa znanjem. A ako ga ne bude znao, ne može mu se kazati da je džahil. Onaj šarov što je u pećini spomenuo sura Al-Kef, onaj čuku, je li on bio vučjak, ili je šar planinac, ili je onaj glavonja, onaj bokser, o tome ako saznaš, nije to neko znanje. Neš imati nikakve koristi da umetu to prenosiš. Ili da tragaš ženuho alađa. Ili da tragaš, znači, o nekim, gdje je Sulejmanov štab, gdje je Musaov štab, gdje su lijekovi od Isale i salatu wasalam. Znači, to su stvari od koji, ako budeš saznao, nećeš imati plaho koristi. To je s jedne strane. S druge strane, čovjek ne smije da se bakće oko nekih akajskih pitanja koja ga mogu odvesti daleko. Nego da, znači, ono što je spomenuto, jer zato mi se spominjemo i zovemo se vjernici, mu'mini. Oni koji vjeruju da je većina ove vjere gajb. Vjerujemo u Allaha Đelešanu, ali ga ne vidimo na dunjaluku. Ali vjerujemo da je on onaj koji postoji, koji nas je stvorio i koji traži od nas i mi imamo potrebu za njim. Zato kažem, As-Samed, svi traže od njega, svi njemu trebaju, svi njega trebaju, on ne treba nikoga, subhanahu wa ta'ala. I zbog toga, znači, prvo priznavanje Allaha Đelešanuhu, drugo, poklanjanje ibadeta samo Allahu Đelešanuhu i priznavanje Allaha Đelešanuhu onako kako se on predstavio, jeli, u Kur'anu i sunnetu, to jeste kako je sebe nazvao da ga tako zovemo i da priznajemo sve njegove sifate koji su spomenuti u Kur'anu i sunnetu, na taj način uz Allahu tebareke ve taala pomoć, možemo nastaviti da zidamo. Znači, ako stavimo dobre temelje, onda možemo zidati. Ali ako se stavio slabe temelje i onda ti dođe nekakva ideja, treba bi tri ploče ti imati u svojoj kući. A ona nije sposobna ni jednu da ponese, a kamoli krov, ta će tvrđava kad tad propasti. I zbog toga danas vidimo muslimane, tri dana hajirli, četvrti dan, ala salamet. Jednu sezonu mašala musliman, drugu sezonu mašala vla. Zašto je to tako? Kažu islamski učenjaci, neće se desiti da čovjek upozna ovu vjeru kako ona jeste, pa da je ostavi. Znači, ili je obožavao Allaha Đelešanu bez znanja, ili je obožavao Allaha Đelešanu površno. I to Allah Đelešanu spominje, o tome i govori u Kur'anu. I zbog toga, kada je Herakl bio upitan, kada je pitao Sufjana o sljedbenicima Muhammeda a.s., kaže, ima li kakvi ljudi da sa njim se druže pa da otpadnu? Ono što bi se reklo, ne mogu više izdržati taj tempo. Kaže, nije poznati zabilježen slučaj. E tako je, kaže, kad se iman uhvati oko srca i sveže se tu. I zbog toga, ko se je odmetnuo i nije ti odat zekat? Tamo neki Arapi, Allah je spomenuo, el Arabu, el šeddu kufra on nifaka. Oni pustinjaci koji dođu u džamiju, mokre se i tako dalje, oni nako ne znaju kretanja, ali je se Halid ibn Velid odmetnuo. Je se odmetnuo Omer, Abu Bekr, Osman, Talha, Abu Zer, i ostali, ne. Oni su ostali i umrili na onome što su naučili. Oni su završili poslanikov, ali i salatu wasalam medresu, koja je trajala u Medini 13 godina, a koja je trajala u Mekki 13 godina, u Medini 10 godina. Znači, 23 godine oni su studirali. Mi danas studiramo par dana, što bi kazali, i proglasimo se kako sve razumijemo. I nema ni jedne mesele o kojoj ne znamo. Još samo nismo završili, jel mokraća devina mora se piti ili ne mere, i šta je sa nekakvim robkinjama, i šta je kad je tačan datum dolaska Mehdije, ostala sva pitanja od namaza, posta i akajtskih stvari, kao da nam je sve jasno. To je musibet u kome danas žive muslimani. Zato molim Allaha Đelešanu da naši tevhidi budu ispravni, onako kako su to vjerovali prvi muslimani, i da ako bude sa tim tevhidima vidimo Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjeme danu, on zadovoljan sa nama i dozvoli nam ulazak u vječnu kuću koja se džennet zove. Jazakumullahu khair. Napijte se vode, idemo dalje na veliki odmor. Ovo je bilo umaranje, znači dok sjediš na zadnjici to je umaranje. A kad stojiš na nogama i slušaš Allahove ajete, to je onda najbolje, tad mozak radi. Znači, vi ćeš sad čim zanijetiš odmah, sve ti nampane što ti nije moglo nampast prije namaza. A evo da se slušao predavanje, sve zaboravio možda. Da Allah nas uputi na pravi put.